Naam. Tunaingia kwenye kaida ya 15. Sheikh wetu anasema قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. بالحقيقة هي قاعدة inayopatikana katika asli ya kitabu cha Sheikh inasema wa min qawaid ash-shari'ati taysiru fi kulli amrin nabahu ta'sir. Lakini vitabu vingi ambavyo unakutana Sheikh wetu Ibn Aqil Allah muhifadhi ndio unakutana kaja kuweka hii akisema qa'ida tu shari'ati taysiru fi kulli amrin nabahu ta'sir. Qa'ida muhimu jidan. Bimaana kanuni ya sheria kunako urahisi. Kanuni ya sheria kunako urahisi. Fi kulli amri na bahu taasir. Kwenye kila jambo ambalo limingiliwe muna uzito. Bimana, kila jambo ambalo limingiliwe muna uzito, basi panaingia urahisi kwenye jambo hilo. Hii kaida ndio ile ambayo kwenye vitabu vingi wanaitumia kwenye njia zingine wakisema almashaqqatu tajlibu taysira. Tabu zinaleta wepesi. Katika mambo ya ibada pakiingia tabu basi wepesi unakuwa upo karibu, wepesi unakuja. Hii ndio anayotumia. Lakini tukitizama kaida ambayo shekhe wetu yeye katumia hapa, yeye ya kwake inatuonesha kwamba at-ta'asiru sababun litaysir. Ugumu ni sababu ya wepesi. Hizi ni kaida mbili tu. Hizi ni kaida ambazo tuko tunazungurukia huko. At-ta'asiru sababun litaysir. Ugumu ni sababu ya wepesi. Ndio kaida ambayo tunaingia kusoma. Na hii kaida la shaka iko na adilla nyingi ndani ya Qur'an. Hata ndani ya hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sheikh anatuambia wadhālika anna shar'a mabnahu 'ala ar-ra'fati war-rahmati wat-tasheel. Na hayo yote ni kwa sababu sheria imejengeka kwenye upole, kwenye huruma, kwenye wepesi, kwenye ulaini, kwenye usahali. Ndio sheria yetu, dini yetu sisi ni nyepesi. Kama jinsi ilivyokuja kwenye hadithi ya Mtume inna dina yusrun, hakika dini ni nyepesi. Hadithi yetu hiyo ameipokea Imam al-Bukhari kwenye hadithi ya Abu Huraira, hadithi nambari 39. Inna dina yusrun, hakika dini ni nyepesi. Sasa unasikia mtu anakuja kwambia dini ni ngumu. Hamna mzee, dini sio ngumu. Ingekuwa ngumu tungitafutana Sheikh. Kini dini yetu ni nyepesi na ndo maana tuko tumirahisishiwa mambo mengi sana. Kwa hiyo ayo tena katika masalih ya dini. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa ma ja'ala alaykum fi dini min harajin. Allah hajakuwekeeni kwenye dini yenu uzito. Hizi zote ni dalili za kuonesha kwamba vile ad-dinu yusrun. Dini ni nyepesi. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anasema la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah hajaikalifisha nafsi ya mtu yoyote, hajamkalifisha mtu yoyote isipokuwa kila mtu, kila nafsi sawa na wasaa wake. Kila nafsi itafanya ibada kadri iwezavyo. Na dalili zimejaa za kusikana na nukta hii ambayo tumeingia ndani yake kwenda kuisoma. Sheikh akasema wadhalik anna al-umura naw'an. Na yote hayo ni kwamba ieleweke mambo yamegawanyika ina mbili. Moja, nauun la yutiquhu al-ibad. Kuna aina ya kwanza ambayo mja hawezi. Bimana, ibada ambazo mja hawezi akazitekeleza sawa na uzito unaomtokea yeye. Kwa hiyo unakutana, kitu kinapokukuia kizito wewe, basi hicho hautolazimishwa kuweza kukifanya. Ndio maana hapa Sheikh anatuambia fahadha la yukallifuhumullahu bihi. Hichi Allah hajawakalifisha waja wake kukifanya hicho kitu. Kitu ambacho kiko nje ya uwezo wako, Allah hajakukalifisha uwezo kukifanya. Hapana. dini yetu ni nyepesi sana. Wathani yutiquna, na nao aina ya pili ni kitu ambacho mtu anaweza kakifanya, waja watu wanaweza wakakifanya. Waqtadat hikmatuhu amrahum bihi, na hikma yake Allah ikapelekea kuweza kuamrishia watu kufanya hicho kitu, basi Allah kafika na waamrisha waweze kukitekeleza. Tutakuja kuona katika mifano. Wama hadha idha hasala lahum bi fi'lihi mashaqqatun wa usrun, kwa haya yote inapotokea sasa kwa wanadamu kufanya kitu cha uzito, kitu cha taabu, almashaqqatu bi maana taabu, kitu cha taabu, uzito, ugumu, falabudda an yaqa'a at-takhfifu fihi wa taysir, hapo lazima patafika panapatikana urahisi wa kitu na wepesi wa kufanya ibada vizuri. Imma bi isqatihi kullihi, huyo urahisi ambao sheria itamletea, imma kukiangusha kitu chote hicho asiwezi kukifanya. Naam, katika urahisi ambao tunapewa katika sheria pindi mambo yameshakuwa mazito, mambo yameshakuwa magumu, imma bi isqatihi kullihi, imma hicho kitu chote mwanadamu unaondolewa nacho hawezi tena kukifanya, au takhfifihi wa tasihilihi, au kurahisishiwa na kuwekewa wepesi katika hayo mambo. Katika hii nukta nakumbuka kitu kimoja, Allah muhifadhi Sheikh wetu Abdul Hamid Yusuf Mahmud. Niliwahi kusikia fatwa yake moja akizungumzia kwamba wakati mtu unapokuwa umekatika mkono, yani mkono umekatika kabisa, hii sehemu yote ambayo ni ya lazima mtu kutawaza ikawa imeondoka, Shehe akasema basi itabidi wakati wa kutawadha uoshe kale kale ka kipande kenye kamibaki, hata kama sio kale ka kipande ka lazima. Lakini tukirudi katika madhahibu ya Imamu Abi Hanifa, pako kaida inasema idha akhadha Allahu ma wahaba saqata ma waja saqata ma aujaba, kile alichozawadia Allah kwa mja wake kikiondoka, basi kile alichowajibishiwa kukifanya nacho pia kinaondoka. Kwa mujibu kwenye madhhabu ya Abu Hanifa, kwenye hali kama hiyo imeshakuwa na uzito, bimaana huyo mkono umebaki kipande, hauto utawadha tena, unafika unauacha hivyo hivyo, unatawaza vingine viungo. Hii yote ni katika nini? Usahali, ima kitu kuanguka chote au pakabaki nusu kingine kikatekelezwa ipasavyo. Kadhalika Sheikh akasema wayadkhul fi hadhihi alqa'idati anwa'u min alfiqhi, hii kaida ndani yake panaingia aina nyingi miongoni mwa aina za fiqhi, minha fil ibadati, miongoni mwa hizo aina ni katika ibada. Anatuambia atayammum, wakati wa kutayammum, inda mashaqqa isti'mal alma'i, wakati mtu yuko na tabu ya kuweza kutumia maji, ala hasabi tafasilihi fi kutub alfiqhi, sawa na upambanuzi wa masala hayo ndani ya vitabu vya fiqhi. Maarufu, nadhani hilo linafahamika kwetu sisi yote, kwamba mtu anaweza kuwa ni mgonjwa. Wakati mtu ni mgonjwa, hospitali anamwambia usishiki maji. Ukishika maji itakuwa sababu ya kuumwa, itakuwa sababu ya ugonjwa kuongezeka. Mtu huyu sasa yeye asifiki anaenda kuchukua maji akatawadha eti kwa kuwa ndo sheria nimeamrishwa na Allah. Hapana, almashaqqatu ataasiru sababu litaisir, ugumu, uzito ni sababu ya kuleta wepesi. Umeshakuwa na uzito wa kutumia ile maji, kumbe wewe pata wepesi wa kuweza kutayamamu. Napenda kutumia hii kaida ataasiru sababu litaisir kuliko kaida ya kusema almashaqqatu tajlibu taisir, kwa sababu nimekutana pana kamba ndefu kati ya wanazuoni. Kuna wanazuoni wamesema hii istilaha ya kusema almashaqqatu tajlibu taisir haijawa sawa, kwa sababu zipo ibada ambazo ndani yake pana taabu na lakini hakuna wepesi wa aina yoyote, kama vile wakaleta mfano as-sala, wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in, sala ni kitu kizito sana, lakini maadhalika hatujaambiwa tuache kusali. Ndio maana kuna baadhi ya wanazuoni wakawa wamekataa hiyo, wakasema nzuri ni kutumia at-ta'siru sababu litaisir, ambayo ndio shekhe wetu ameitumia kwenye hii kaida yake. Falmuhimu ni masala ambayo yanahitaji tu kutazama vizuri kwa kina, na ala ndiye mjuzi zaidi. Kwa hiyo tukirudi katika ibada, mtu anatayamam kwa sababu gani? Amepatwa na uzito wa kuweza yeye kutumia maji, ndio ikawa ruhusa yake ya kwenda huko. Walquudu fi salati inda mashaqqati alqiyami fi alfardhi, kadhalika mtu kusali amekaa wakati anapokuwa yuko na tabu ya kuweza kusali amesimama kwenye sala za faradhi. Pana mtu mathalan yeye kusimama ndani ya sala vinamshinda, sawa na afya yake haimkubali, huyo mtu tunamwambia basi wewe sali umika. Ila pana watu wengine katika nukta hii wanaikosea pasina kujua. Unata mtu yuko na uwezo wa kusali amesimama, lakini kuinama kwenda kwenye sijida ndio inamkuya nzito. Sasa unamuona mtu huyu moja kwa moja ana sali zake amekaa, tunamwambia huyu mtu kwamba umekosea. Maadamu uko na uwezo wa kuweza kusali umesimama, basi sali unasimama, kisha ikifika saa kwenda kwenye sijida, ika sasa kwenye kiti ufanye harakati za sijida. Ukimaliza simama tena usali tena umesimama, uende hivyo hivyo. Na kama na pana mtu mwingine yeye ana uwezo wa ratul ihram, amesimama kisha baadaye akakaa, tunamwambia simama ulete takbiratul ihram hali ya kuwa umesimama kisha baadaye ndo uikae, kuliko wale watu ambao wako na uwezo wa kufanya hivyo vitu ila wao moja kwa moja wanafika wanaanza na kukaa. Hili ni kosa ulifanya, na laitu angilikuwa na wenye kujua inaweza ikasababisha hata sala yao pia kuangukia kombo ikaenda patupu. Sheikh akasema wa fi nafli mutlaqa, pia tukawekewa urahisi kwenye sala za sunna mtu kusali amekaa moja kwa moja. Unaamua zako tu, mimi leo nasali sunna nimekaa, au mimi leo naamua kusali sunna nimesimama, ni khiari yako, vyote vipo hivyo, vyote vimeruhusiwa. Lakini tukumbuke kwamba hata kwenye sala ya sunna japo tumiruhusiwa kusali tumikaa, malipo ni nusu ya sala ambayo alisali na simama. Kama mwenye kusali anasimama yeye atapata labda 20. Wewe mwenye kusali unakaa unafika unapata 10, au utopata ile 20 ambayo mtu ule kapata. Wa qasru salati fi safar, kadhalika kupunguza sala ndani ya safari. Hizi zote ni ofa ambazo tuko nazo. Hizi zote ni ofa ambazo tuko nazo. Wa qasru salati fi safar, kupunguza sala ndani ya safari. Hii pia ni taisir ambayo tumepewa na sheria yetu ya Uislamu. Ni urahisi tulipewa na sheria yetu ya Uislamu kutokana na ule uzito. Mathalan, unakutana mtu umesafiri safari yako, labda umeenda kibiashara. Sasa kusali kila sala kwa wakati wake, kuzisali zile rakaa 4 kwa wakati wake, yale mambo yaliyokupeleka ndani mwa, unakutana na kuya tena mazito, wewe ni mgeni unasumbuka. Dini yetu ya Uislamu ilipokuwa dini nzuri sana, ilibidi ikatazama maslahi yote ya wanadamu, ikatuwekea urahisi kama jinsi alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu bil hanafiyya asamha, tumitumwa kwa dini ya Nabiullah Ibrahim, dini ya akida tena yenye kuja kuwa na urahisi ambapo hakuna uzito wote katika dini yetu hii. Hadithi imepokea Imam Ahmad kwenye hadithi ya Abi Umama radhiallahu anhu, wasahahahu shaykhuna al-muhaddith Nasruddin al-Albani kwenye kitabu chake as-sahiha, Allah amrehemu shekhe wetu. Waljam'u baina salataini, na kadhalika kuchanga baina ya sala mbili, na vinginevyo, dhalika min rukhasi safari wa nahwiha, kunako ruhusa za safari na mfano wa vitu vingine. Haya ni masaili ambayo ukirudi kwenye vitabu vya fiqh utakutana ikhtilafu zenye zimo ndani yake. Kwenye madhahabu ya Imamu Abu Hanifa, ni madhehebu ambayo yanaruhusu kupunguza sala ndani ya safari, lakini hayaruhusu kuchanga sala. Yanaruhusu kupunguza sala lakini hayaruhusu kuchanga sala. Kama sikusahau, ikiwa kwamba sikuvichanga, ima kupunguza sala alafu wasichangi, au kuchanga pasina kupunguza, ndivyo wanavyofanya. Naam, wanapunguza lakini hawachangi. Hayo ndio madhhabu ya Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi wa ala sa'iri ulama. Wa min at-takhfifati aidan, na miongoni mwa vitu vingine ambavyo ni vya urahisi ambao tuliwekewa katika sheria yetu hii ya Uislamu, a'adharul jum'a wal jama'at, nyudhuru za Ijumaa. Pana zile nyudhuru ambazo zinampelekea mtu kutokuenda kuisali Ijumaa. Wal jama'at, pia hivyo hivyo pana nyudhuru ambazo zinamruhusu mtu kutokuhudhuria sala ya jamaa. Haya yote yanatokana na urahisi ambao tunaopata sisi katika sheria yetu, yani sheria yetu imetizama hali zote hizi ikaamua ituwekee urahisi. Wataajil zakat, pia hivyo hivyo katika masala ya kuharakia kutoa zaka, sheria imeturuhusu mtu yuko na hiari ya kutoa zakatu yake kabla hata bado haijafikia ule wakati wa kutoa zaka. Wakati wa kutoa zaka bado haujafika, sheria inakuruhusu wewe kuweza kuitoa zaka yako, na wala haulaumiki kwa chochote kwenye nukta hiyo. Kwenye hali kama hiyo haulaumiki. Watakhfifat fil ibadat, pia hivyo hivyo, na kuwekewa urahisi katika ibada. Walmuamalat, na kwenye miamala, mambo ya kushirikiana, kuhitajiana, huyu anamhitaji huyu, huyu anamhitaji huyu, yote hayo sheria imetuwekea urahisi, haikutaka kutuwekea uzito ndani yake. Naam, kadhalika walmunakahati waljinayat, na kwenye masala ya ndoa, watu kuoana, pana urahisi fulani ambao tumewekewa mpaka watu wafikie kuoana, watu wafikie kuishi pamoja, vyote hivyo tuna urahisi ambao tuliopewa na sheria yetu. Waljinayati, na kwenye yale mambo ya jinai, yale makosa makubwa makubwa, sheria pia imeitizama, kila mtu akapangiwa hukumu yake, ukifanya hivyo, ukifanya hivyo utahukumiwa hivi, sawa na kadri, sawa na urahisi gisi tulivyowekewa na sheria yetu na Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema wa min at-takhfifati al-mutlaqa, na miongoni mwa mambo ya urahisi ambayo tuliwekewa moja kwa moja, yani tumeachiwa nayo, furudhul kifayati wa sunaniha, zile ibada za faradhi za kifaya na mambo ya sunna. Mathalan, sala za jeneza ni katika furudhul kifayati, ni katika zile faradhi ambazo si za lazima. Kama mtu hakwenda kusalia jeneza eti anapata dhambi? Maana ingekuwa ni hivyo, ingekuwa shida. Laiti sala ya jeneza ingekuwa ni faradhi, ingekuwa inabidi kwamba pakifa mtu dunia nzima watu wasali, na hii unasikia kwamba vile ingekuwa ni uzito, kama vile huku mwenye huko huku Uturuki angejua kwamba Burundi pana jeneza, pana sala ya jeneza, mtu aende akazikwe, mtu aende akasaliwe, ingekuwa ni uzito. Dini yetu ikatazama hayo mambo yote, ikafika nafanya nini, ikaturahisishia. Haya, kadhalika wasunaniha, na katika sunna zingine ambazo tumewekewa, laiti zile ibada za sunna zote zingiwekewa kuwa ni faradhi, zingilazimishwa zote, basi pia ingekuwa ni tatizo kwa wanadamu, ibada zingipigika hadi wengine wangeweza kutafutana. Wala amalu bil madhnun, na kufanya ibada kwa dhana. Tukisema kwa dhana nini? Yani aghlabu dhanni. Unatizama mambo yaliyokutokea, wewe unatazama ile dhana yako kubwa ndio inakupelekea wewe limashaqati litla'i ala al-yaqin. Hiyo unatumia dhana kubwa kwa nini? Kwa ajili ya taabu ambayo unaweza kuipata katika kutumia uyakini wa mambo. Mathalan, pana wakati mtu upo ndani ya sala, umesha sali rakaa tatu kwenye sala ya dhuhuri, ila wewe ukashindwa kuelewa hii ni rakaa ya tatu au ni rakaa ya pili, ukawa na hizo shaka. Tunasema kwamba vile haya mashaka, hizi shaka zako wewe hizi, kusema upate uhakika, ujue kwamba hii ni rakaa ya pili au ni rakaa ya tatu, pana uzito fulani, pana taabu ambayo utaipata katika kutafakari, uanze kutafuta karina, unajikutana unapoteza muda mwingi huko katika kutafakari ndani ya sala. Ndio maana wakasema kwamba at-ta'sirun sababun litaysir, uzito, ule uzito wa wewe kutafuta uhakika wa mambo, sababun litaysir, ni sababu ya wewe kupewa urahisi. Na urahisi wenyewe ni nini? Tizama aghlabu dhanni, tizama dhana yako kubwa ndio ufike unaitumikisha katika masala hayo uweze kufaulu. Msiku zinaisha, ustazi wangu Bahati, Allah muhifadhi, aliyekuweka kaida moja, wallahi nimeipenda sana, kaida ya kusema kwamba shaka baada ya ibada haitegemewi, yani dhana baada ya ibada, shaka baada ya ibada haitegemewi, haitazamu yani. Bimaana mtu umekwisha sali, kisha baada ya sala ukaanza kuwa na mashaka, hivi kweli nimeikata tahiyatu ama sikuikata tahiyatu? Maadamu umekwisha maliza ibada yako na